album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Proszę, Pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który Pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam Panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 6 lipca. Jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Szwecja jest coraz bliżej NATO, informuje sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Premier i przedstawiciele parlamentu rozmawiali o unijnych przepisach dotyczących migrantów. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk apeluje, by Sejm mówił w tej sprawie jednym głosem. Tak jak przewidywali eksperci, stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Członkostwo Szwecji w sojuszu jest w zasięgu ręki, ocenił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jego zdaniem możliwa jest pozytywna decyzja w tej sprawie i zniesienie weta przez Turcję. Szef sojuszu powiedział o tym po spotkaniu w kwaterze głównej w Brukseli z udziałem przedstawicieli Szwecji i Turcji. Władze w Ankarze blokują wejście Szwecji do sojuszu, bo zarzucają jej m.in. brak współpracy w walce z terroryzmem. Więcej o tym w korespondencji Beaty Płomeckiej. Nadszedł czas, by Szwecja weszła do sojuszu, podkreślił sekretarz generalny. Jego zdaniem zgoda Turcji jest możliwa podczas szczytu w Wilnie w przyszłym tygodniu. W poniedziałek szef NATO spotka się z przywódcami Szwecji i Turcji, by utorować drogę do porozumienia. Zdaniem Jensa Stoltenberga Szwecja zrealizowała wszystkie warunki stawiane przez Turcję. Szef NATO wymienił m.in. zniesienie embarga na dostawy broni, zmiany w konstytucji czy nowe prawo antyterrorystyczne. Jens Stoltenberg podkreślał też kilkakrotnie. Członkostwo Szwecji w sojuszu będzie z korzyścią dla całego NATO. Uczyni nas wszystkich silniejszymi i bezpieczniejszymi. A dalsze opóźnianie wejścia Szwecji do NATO, jak mówił Jens Stoltenberg, leży w interesie terrorystów i Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że powstające w Unii przepisy dotyczące relokacji migrantów są niezwykle groźne, szkodliwe i niebezpieczne. Minister wziął udział w konsultacjach z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli kół i klubów parlamentarnych dotyczących unijnego paktu migracyjnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PiS-u, Konfederacji, PSL-u i Kukiz15. W kancelarii premiera nie pojawili się natomiast politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Polski 2050. Po konsultacjach Szymon Szynkowski-Welsenk mówił, że ważne jest, by mieć rzetelne informacje na temat proponowanych przepisów. By nie były formułowane tezy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Słyszałem taką opinię dzisiaj wyrażoną przez nieobecną na spotkaniu panią przewodniczącą Paulinę Henning-Kloskę, że nie ma po co przychodzić na to spotkanie, no bo przecież rozporządzenie zawiera gwarancję tego, że Polska mogłaby być wyłączona z mechanizmów relokacji. Nic bardziej mylnego. To jest nieprawda. Zgodnie z zapisami rozporządzenia mechanizm relokacji jest mechanizmem obowiązkowym. Kto nie wykonuje tego mechanizmu jest zobowiązany do płatności kary. Kwestia relokacji migrantów ma być przedmiotem referendum. Niebawem mają rozpocząć się prace legislacyjne w tej sprawie. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami ekspertów. Tak postanowili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zwraca uwagę, że w opublikowanym po posiedzeniu Rady komunikacie nie poinformowano o zakończeniu cyklu podwyżek stóp. Ekonomistka nie spodziewa się jednak podwyżek, a wskazuje, że jesienią możliwa jest ich nawet obniżka. Jeśli zamknięcie cyklu nie nastąpiło na lipcowym posiedzeniu, to bardzo możliwe nastąpi ono we wrześniu albo najpóźniej w październiku, kiedy to inflacja najprawdopodobniej znajdzie się na jednocyfrowym poziomie, zejdzie poniżej 10%. I wtedy też nie jest wykluczone, że Rada Polityki Pieniężnej zagłosuje za pierwszą obniżką stóp procentowych, bo w wielu wypowiedziach członków Rady Polityki Pieniężnej, również prezesa Narodowego Banku Polskiego, wybrzmiewał ten warunek, że inflacja musi znaleźć się poniżej 10% i też musi być Rada pewna, że ta inflacja w kolejnych kwartałach będzie się obniżać. Ostatni raz Rada podniosła stopy procentowe we wrześniu zeszłego roku. W Jachrance, niedaleko Warszawy, trwa pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Wydarzenie ma integrować środowiska polonijne oraz promować naukę języka polskiego. Małgorzata Kwiatkowska, wiceprezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i członek Prezydium Rady Polonii Świata, mówi, że kongres jest okazją do wymiany doświadczeń. Tutaj mamy okazję zarówno dowiedzieć się na temat edukacji w różnych krajach świata i oczekuję, że znajdziemy serię rekomendacji, które później będziemy mogli wdrożyć w życie w swoich krajach. To jest to także doskonałe miejsce na networking z innymi krajami, nie tylko na temat edukacji, ale również na temat kultury polskiej i innych sfer działalności polonijnej. Kongres potrwa do 9 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane w centrum i na wschodzie, miejscami duże i tu okresami opady deszczu przelotne. Na Podhalu możliwa także burza. Ciepło od 25 do nawet 28 stopni to w najcieplejszym momencie dnia, no ale temperatura tak szybko teraz nie spada. W nocy będzie od 11 do 14, więc zrobi się chłodniej i ten front, który dokucza nam od wczoraj swoimi mokrymi zachciankami, będzie przesuwał się pomału dalej na wschód i te opady będą zanikające. Wieje słabo, jutro i pojutrze chmur mało, dużo słońca i bez deszczu, od 23 do 27 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W meczu Magdy Linet z Barbarą Strycową 2-2 w drugim secie i każdy gem tego seta kończył się grą na przewagi. Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 7 minut po 17. Formacja The White Stripes w audycji popołudniowej. 10,5 minuty po godzinie 17 wracamy do kwestii kaucji za puszki i butelki, bo dziś zajmie się ustawą stosowną Sejm. Ja pytałem, ile taka kaucja miałaby Państwa zdaniem wynosić? 2 dwójki, 7 trójek. A propos tej kaucji za butelki, to my tylko zapłacimy ją raz, pod warunkiem, że tej butelki nie wyrzucimy do rowu. Mówię całkiem serio. Jestem gotowa postawić butelkę najlepszego polskiego mleka przeciwko butelce najlepszej wody mineralnej z naszych oczywiście polskich źródeł, że w ciągu roku w Polsce zostanie rozwiązany definitywnie problem skupu, jeżeli skup zostanie uruchomiony. Jestem bardzo poważna, bo zobaczycie, że Polska będzie pierwszym krajem w świecie, gdzie to zostanie rozwiązane. W Niemczech to 50 eurocentów, a ile miałoby być u nas? 2 dwójki, 7 trójek. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa w meczu na wimbledońskim korcie. Magda Linet prowadzi 3-2 z Czeszką Barborą Strycową. Każdy gem w tym drugim secie na przewagi, no ale w setach na razie 1-0 lepsza Polka. Proszę Państwa, wracamy do spraw związanych z konfliktem na Ukrainie, bo w tle tego wszystkiego, co dzieje się na froncie, rozgrywają się też inne, mniejsze trochę wojny, ale jednak. Proszę sobie wyobrazić, rosyjskie służby dezinformacji sfabrykowały materiał z rzekomym plakatem rekrutacyjnym polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Poinformował o tym na Twitterze pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. O szczegółach Jacek Frenzel. Plakat, który był rzekomo podpisany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, sugerował, że Polska prowadzi nabór do wojska. W rzeczywistości zdjęcie było sfałszowane, a takiego plakatu nikt w Polsce znaleźć nie mógł, bo on po prostu nie został stworzony. Mówi Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Ten plakat zawierał nie tylko zachętę do wstąpienia do wojska, ale również sugerował, że ten, kto chce do armii dołączyć, będzie walczył z Prigożinem i grupą Wagnera. Temat nie jest nowy. Tak naprawdę te farmy troli już od dawna to realizują. Podkreśla generał Roman Polko. Posługiwanie się postprawdą, szukanie takich obszarów, w których będzie można społeczeństwa europejskie, a w szczególności też polskie, rozbijać, napuszczać je nawzajem na siebie, żeby dzielić, to jest standard działania. Widzieliśmy już wiele takich kłamstw, które u nas no, są niepojęte, ale jednak dobrze się sprzedają. Czy to na Białorusi, czy to w Rosji, czy być może nawet w Ukrainie, bo najpierw oskarżano Polskę o to, że dogadywała się, żeby zająć część Ukrainy. No teraz słyszymy takie plakaty, które jest takie prawdopodobieństwo, że wielu ludzi uwierzy w to, że one są prawdziwe. Ten fałszywy obrazek był kolportowany przez propagandę rosyjską, jednocześnie z taką interpretacją, że oto Polska jest przerażona w związku z wizją przeniesienia się Wagnerowców na Białoruś, że jesteśmy spanikowani i przerażeni, dlatego szukamy na gwałt nowych żołnierzy i chcemy rozbudowywać armię polską. To zamieszanie związane z Jewginiem Prigożinem prawdopodobnie zachęciło Rosjan do tego, aby wykorzystać tę narrację do wzmocnienia w Polakach, ale nie tylko. Mówi dr Klaudia Rosińska, ekspertka NASK do spraw cyberbezpieczeństwa. Że być może rząd chce jakoś tajnie zaangażować Polskę w wojnę, czego wiadomo, że nie chcemy, a z drugiej strony to jest też taka operacja, która na arenie międzynarodowej będzie rezonować w ten sposób, że niektóre kraje mogłyby pomyśleć, że rzeczywiście polski rząd w jakiś sposób organizuje czy angażuje polskie wojsko w wojnę na Ukrainie, a ta operacja na arenie międzynarodowej przeciwko Polsce też jest prowadzona już od dłuższego czasu. Ta wojna informacyjna, cybernetyczna, ona cały czas się toczy i doskonale sobie strona rosyjska zdaje sprawę, że dzisiaj ten obszar cyberprzestrzeni jest równie ważny jak to działanie na polu walki. To nie jest tak, że trole rosyjskie mają jeden konkretny cel. One raczej wzmacniają już istniejące tendencje w polskim społeczeństwie. To jest, jeżeli mamy jakiś konflikt taki wewnętrzny, to trole będą go podsycały, będą wzmacniały te emocje konfliktowe. No a wiemy, że w polskim społeczeństwie tychże nie brakuje, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej, a te dodatkowe, to powiedziałabym, są raczej kwestie związane z okazjonalną ingerencją, tak jak właśnie w przypadku tego plakatu. Jeśli nadarza się okazja, to cały aparat propagandowy Rosji wykorzystuje takie sytuacje do tego, żeby jeszcze bardziej wzmocnić swój przekaz, przeprowadzić swoje operacje. Proszę Państwa, czego jeszcze możemy się spodziewać od tej rosyjskiej propagandy, albo ruskiej, jak niektórzy mówią? No prawdopodobnie katalog jest bardzo obszerny, dlatego ważnym jest zachowanie daleko idącej ostrożności. A tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. So come on, défie. Tu te lèves pour aimer la vie. Do Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 20 i pół minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, ZUS opublikował nowe dane, z których wynika, że rekordowa ilość wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została pokryta ze składek, jakie płacimy. A to właśnie z tego funduszu są wypłacane m.in. emerytury i renty. Według ekspertów to przez dobrą sytuację na rynku pracy i pojawienie się w Polsce wielu cudzoziemców. Czy kolejne lata będą też tak optymistyczne? Przez wiele lat budżet państwa musiał dokładać, aby ZUS był w stanie wypłacać emerytury. Jednak w pierwszym kwartale tego roku ponad 85% wydatków udało się pokryć ze składek. To kwota rekordowa, o czym więcej mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor Gertruda Uścińska. Poziom 86,4% jest to najwyższy wskaźnik, jaki jest notowany od 1999 roku. Sytuacja na rynku pracy przekłada się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ to jest taka najbardziej obiektywna ocena utrzymania też zdolności funduszu do wypłaty świadczeń. A czym jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych? To tłumaczy ekonomista profesor Robert Gwiazdowski. To jest fundusz, na który wpływają nasze składki, które pracodawcy pobierają nam z naszego wynagrodzenia brutto oraz te, które oni sami płacą z tego powodu, że nas zatrudniają. Plus składki płacone przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Ale tych pieniędzy nie starcza na wypłatę bieżących emerytur. W związku z tym budżet państwa musi dokładać. W okresie styczeń-marzec 2023 roku fundusz otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 8,7 miliarda, czyli o 0,5 miliarda mniejszą niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Na dobrą kondycję funduszu wpłynęła przede wszystkim sytuacja na rynku pracy. Szczególnie widoczne jest to, że do systemu dokładają się też pracujący w Polsce cudzoziemcy. To nie jest sytuacja zaskakująca. Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wpływy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek są zawsze pochodną sytuacji na rynku pracy. A ta sytuacja jest niesłychanie korzystna. Ta liczba zatrudnionych rośnie zarówno z tego, że poziom aktywizacji się zwiększa, jak i też z powodu tego, że mamy do czynienia z napływem obcokrajowców i coraz więcej obcokrajowców decyduje się na oficjalne zatrudnienie. Kolejne lata mogą nie być już takie optymistyczne, ponieważ przed Polską stoją duże wyzwania demograficzne. FUS wyjątkowo w zeszłym roku i na początku tego ma się nieźle, ale w perspektywie długookresowej, tak do roku 2050, będzie coraz gorzej. To znaczy, coraz większe dotacje z budżetu będą musiały wspierać FUS, żeby było na wypłatę emerytur. No chyba, że pojawią się nowi imigranci zarobkowi, którzy będą pracować legalnie i płacić składki. Prognozy mówią, że emerytura obecnych 30- i 40-latków może stanowić jedynie 25% ich ostatniej pensji. Tej sprawie bliżej przyjrzał się Bartosz Bielecki. A w Londynie, na korcie, Magdalinet gra z Czeszką Barborą Strycową. 1-0 w setach dla Polki i w drugim secie 4-3 dla Magdy. Proszę nie puszczać kciuków. Just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, 'cause every time you leave. Dancing all night, I've been in the blast. Oh, baby, I want you right here next to me. Loving each day as if it's the last. Dancing all night.

Czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Ależ końcówka etapu numer 6 podczas Tour de France i trzeba przyznać, że dzisiejszy odcinek w Pirenejach po prostu pasjonujący. Kwintesencja kolarstwa, niespełna 145 km, ale prawie 4000 metrów przewyższenia, w tym 17-kilometrowy słynny podjazd pod Tourmalet. Do ucieczki załapał się Michał Kwiatkowski i jemu kibicowaliśmy niemal do samego końca, ale nie miał łatwej sytuacji, bo do uciekającej grupy dojechali z peletonu faworyci Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. Broniący tytułu Duńczyk miał do pomocy niesamowicie silnego, jak zwykle, Belga Wouta van Aerta z grupy Jumbo-Visma, a Kwiato samotnie w tej grupce musiał szafować siłami, tak aby odpowiednio ekonomicznie utrzymać się w tej grupie i mieć mocna, to by się utrzymać z najmocniejszymi góralami. Van Aert już doprowadził się do skrajnego wycieńczenia, także kibice musieli podtrzymywać go na rowerze, mimo że do mety było jeszcze kilka kilometrów. W końcu zostali Vingegaard i Pogacar, a za nimi Kwiato. Niestety Polak nie utrzymał im koła. Jak mówią kolarze, strzelił, a na 2,5 kilometra do mety zaatakował Pogacar i samotnie dojechał do mety z przewagą 18 sekund nad Duńczykiem. Żółtej koszulki nie utrzymał Australijczyk Jay Hindley, a przejmuje ją Vingegaard, drugi Pogacar, trzeci właśnie Hindley. A teraz uwaga, bo świetna wiadomość dla kibiców kolarstwa w Polsce, czekających na 80. edycję Tour de Pologne. Michał Kwiatkowski jest anonsowany do udziału w wyścigu dookoła Polski. Zresztą Rafał Majka również. I szybko zaglądamy na Wimbledon, bo tam w dzisiejszym programie drugorundowe starcie Magdy Linet z Barborą Strycową. W pierwszym secie górą Polka 6-4, w drugim 4-4. A wcześniej Hubert Hurkacz grał i wygrał w trzech setach z Janem Choińskim 6-4, 6-4 i 7-6. Już 5-4 jest. W ostatnim moim gemie serwisowym udało mi się odbronić 3 piłki setowe, także cieszę się, że doprowadziłem do tiebreaka i zamknąłem ten mecz w 3 setach. Nie było to łatwe spotkanie z Jankiem Choińskim, który naprawdę solidnie serwował i miałem gdzieś swoje okazje, lecz on grał dobre piłki w tych momentach, także cieszę się, że kolejny raz będę tutaj grał w trzeciej rundzie na Wimbledonie. No właśnie, w tym drugim secie Linet Strycowa już 5-5, a więc ciasno. Wiadomo, z kim zagrają polskie szczypiorniski w fazie grupowej Mistrzostw Świata, które na przełomie listopada i grudnia odbędą się w Skandynawii. Dziś w Göteborgu odbyło się losowanie. Polki zostały przyporządkowane do grupy F razem z Niemkami, Japonkami i Iranem. Nasza grupa będzie grała w duńskim Herning. Jeszcze porcja transferów piłkarskich. Tak się składa, że oba dotyczą Paris Saint-Germain. Dziś ogłoszono podpisanie kontraktów z hiszpańskim napastnikiem grającym dotąd w Realu Madryt, Marco Asensio, oraz Słowakiem Milanem Skriniarem z Interu Mediolan. Wypaduje się ten front atmosferyczny, który dokuczał nam wczoraj, dokuczał nam dzisiaj. Dziś już tylko na krańcach wschodnich zanikające przelotne opady deszczu. A tak to na termometrach mamy około 25 stopni w tej chwili właściwie w całym kraju. W nocy początkowo jeszcze drobne opady na wschodzie, jak mówiłem. Miejscami silne zamglenia mogą powstać w związku z tym, a w Kotlinach Sudeckich w ogóle będzie mgła. Od 11 do 14 stopni w nocy. Jutro już pogodnie, pojutrze zresztą też. Mało chmur, dużo słońca i bez deszczu, od 23 stopni na północy do 27 na zachodzie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 24 minuty 18. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. From out the heart, the tissue and bone, and my soul has unloaded. doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. Or Editors w audycji popołudniowej. Za 20,5 minuty godzina 18 przenosimy się do Międzyzdrojów, bo tam, proszę Państwa, rozpoczął się 26. Festiwal Gwiazd. To jest coroczne wydarzenie, podczas którego miłośnicy wypoczynku, miłośnicy kultury mają szansę podczas licznych spektakli, koncertów i tak dalej spotkać się z artystami, spotkać się z twórcami. Na miejscu w Międzyzdrojach, w samym sercu właściwie festiwalu, przy Promenadzie Gwiazd jest Paweł Turski. Witaj. Pawle, Międzyzdroje znane są z piaszczystej plaży, molo, no oraz właśnie tej promenady, na której jesteś. Promenady, na której każdego roku pojawiają się kolejne odciski Dłoni Gwiazd. I w tym roku odsłonięte zostaną nowe odciski dłoni. Podczas uroczystej gali w sobotę dokona tego 5 artystów: Ewa Gawryluk, Katarzyna Glinka, Stefan Friedman, Karol Strasburger oraz Tadeusz Huk. Odsłanianie tablic w reprezentacyjnych miejscach to moda i tradycja, która narodziła się właśnie tutaj, w Międzyzdrojach, zdradza rzeźbiarz profesor Adam Myjak. To właśnie Międzyzdroje zapoczątkowały ten sposób utrwalania, czyli te odciski dłoni. Później to się gdzieś weszło w Polskę, w różnych miejscach widzę, że kopiują, robią różne aleje. Dobrze chyba, bo tak powinno na tym polegać, że tych ludzi, którzy się jakoś zauważa, przynajmniej ludzie, którzy przyjeżdżają w tym wypadku, mają ogromną radość i autentycznie uczestniczą w tym całym tutaj festiwalu. Oczywiście odsłanianie odcisków dłoni to nie jedyna atrakcja, która czeka na tych, którzy dotrą do Międzyzdrojów. Aż do soboty zaplanowano mnóstwo wydarzeń. Między innymi odbędą się spotkania z twórcami, czytane będą bajki i prezentowane też będą wystawy. Pierwszą z nich już dziś otwarto. Więcej o tej wystawie mówi jej twórca, Andrzej Pongowski. Wajda na nowo jest projektem edukacyjnym, drugim z kolei, bo pierwszy to był Kieślowski na nowo. Dlaczego edukacyjnym? Bo on powstał jako hołd dla Andrzeja, tak jak był dla Krzysztofa Kieślowskiego, taki troszeczkę ode mnie podziękowanie. Z pomysłem zrobię plakaty do wszystkich filmów Andrzeja Wajdy. Nagle się okazało, że tych filmów jest 60. Nagle się okazało, że z tych 60 filmów znam 15. I pomyślałem sobie, kurczę, to jeżeli zrobię to i będę pokazywał ludziom, to też myślę, że będzie podobna sytuacja, że ludzie powiedzą, wow, nie znaliśmy. Wystawę Wajda na nowo w Międzynarodowym Domu Kultury będzie można podziwiać aż do połowy lipca. Oprócz spotkań i wystaw w Międzyzdrojach odbędą się także koncerty, m.in. Urszuli czy Kasi Kowalskiej. Na jedno z zaplanowanych wydarzeń muzycznych szczególnie czeka burmistrz miasta, Mateusz Bobek. Ja to tylko tak przyziemnie, ale bardzo chętnie pójdę dzisiaj na 21 na koncert Liry. Lubię tą muzykę, to jest muzyka mojego dzieciństwa i zresztą te przeboje są wieczne, więc chętnie zdejmę tą marynarkę, nałożę t-shirt i może tam po scenie trochę poszaleję. Koncert Liry w amfiteatrze, a na Promenadzie Gwiazd prawie że bez przerwy czeka na Państwa nasze radiowe miasteczko, do którego serdecznie zapraszamy. Paweł Turski, dziękuję bardzo. Prosto z Międzyzdrojów, z festiwalu, którego trójka jest patronem medialnym. 26. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach w ramach wizyty programu trzeciego w kurorcie. Nadamy dla Państwa wiele specjalnych audycji, najbliższa już za kilkanaście minut. Po drodze z trójką. Wońskim Korcie 6-6 w meczu Magdy Linet z Barbarą Strysową. Na zegarze 13,5 minuty brakuje nam do godziny 18. W studiu jest już Bartłomiej Graczak, jego gość również gotowy, a więc zapraszamy Państwa na... Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu, dzień dobry, a dziś z nami Paweł Rakowski, publicysta, znawca kultury arabskiej. Kłaniamy się, panie redaktorze, witamy w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa. I zaczniemy od incydentu, do którego doszło w Sztokholmie w Szwecji, gdzie spalono kopię Koranu. Swojego oburzenia nie kryje papież, ale też były oświadczenia władz tureckich, Arabii Saudyjskiej, ale też szwedzkich. Do tego spalenia doszło w stolicy Szwecji, a dokonał obywatel Iraku. Jak pan ocenia ewentualne skutki, reperkusje? Bo w tle jest cały czas dyskusja o przystąpieniu Szwecji do NATO. Czy aż takie poważne mogły być konsekwencje? Jak pan to ocenia? No tak, konsekwencje mogą być. To znaczy tutaj, precyzując, spalił Koran 37-letni chrześcijanin z Iraku i media bliskowschodnie szukają afiliacji politycznej tego człowieka. Jedni twierdzą, że był powiązany z proirańskimi milicjami w Iraku, inni też, że miał jakieś tam kontakty z państwem islamskim. Znając Bliski Wschód, jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast tak, istotne jest to, że świat muzułmański się oburzył. W Bagdadzie wręcz wzięto szturmem szwedzką ambasadę. Nie są to akurat obrazki, które chcielibyśmy widzieć, jak i też nie jest to temat, który warto tak właściwie poruszać w szczególnej kwestii politycznej. Natomiast moim zdaniem istotne jest to, że gdzieś te granice cywilizacyjne tutaj są kluczowe. To znaczy islam nie pozwala na żadną krytykę, albo raczej podejście krytycznego nawet do swojej religii. Koran dla muzułmanów jest święty. To jest coś jeszcze innego niż chrześcijanie traktują Biblię, bo tutaj akurat te niuanse są niezwykle istotne. No i tutaj widać, że cały świat arabski szczególnie wystosował pewnego rodzaju takie oburzenie, jak i też patrzył w kierunku Turcji, ponieważ Turcja jest teraz takim krajem, który niejako może wymierzyć jakąś tam formę sprawiedliwości. No tak, bo stosunki między Turcją a Szwecją w związku właśnie z aspiracjami natowskimi Szwecji są dość napięte. Turcja cały czas się sprzeciwstawia, no i można powiedzieć, że dodatkowy argument gdzieś tam się pojawił, jeśli chodzi o stronę turecką, żeby Szwecji w NATO nie było jednak. Tak, to znaczy na pewno cena, którą sojusz będzie musiał zapłacić za integrację ze Szwecją, jeśli chodzi o kwestie tureckie, no to będzie wyższa. To znaczy prezydent Erdogan niejako po wyborach majowych ma ten mandat społeczny, czyli że tutaj będzie bardziej naciskał, przynajmniej przede wszystkim jeśli chodzi o obronę wartości muzułmańskich. Natomiast z drugiej strony my w Europie nie możemy być steroryzowani tym, że jakieś działań nie można podejmować w związku po prostu ze strachu przed jakąś reakcją. To prawda, ale Szwedzi już zmieniają zdanie, jeśli chodzi o tą liberalną politykę, która właśnie de facto zezwalała nawet na takie spalenie Koranu, bo to można było de facto zgłosić. Policja, co prawda, mówię o tym konkretnym przypadku, stwierdziła, nie chciała wydać zgody, ale sąd już tę decyzję policji uchylił. No i w związku z tym doszło do legalnego spalenia Koranu we świetle szwedzkiego prawa. No ale, jak pokazuje najnowszy sondaż, 53% szwedzkiego społeczeństwa jednak opowiada się za wprowadzeniem zakazu publicznego palenia świętych ksiąg, a jeszcze w lutym, gdy podobny sondaż przeprowadziła pracownia Kantar Sifo, to było 42%, czyli wzrost o 11% w zaledwie kilka miesięcy. No oczywiście tak, no jeszcze też pojawiły się głosy ze strony autorytetów religijnych świata islamu, żeby wprowadzić jako kolejne prawo człowieka to, żeby szanować Koran. To są pewne niuanse, które moim zdaniem są niezwykle istotne. Znaczy z punktu widzenia politycznego wydaje się, że największym zwycięzcą całego tego zamieszania jest Władimir Putin, ponieważ na spotkaniu tego samego dnia, w którym Koran się palił w Sztokholmie, na spotkaniu z przedstawicielami przedstawicielami muzułmanów w Rosji. Putin jednoznacznie stwierdził, że takich incydentów w Rosji nie będzie i tym samym sposobem można powiedzieć, że zyskał sobie ponowną sympatię 1,7 miliarda ludzi, którzy akurat bacznie monitorowali to, co się dzieje w Szwecji w trakcie jednego z największych świąt muzułmańskich, Idy Latha. Więc tutaj akurat Putin w sposób bardzo tani, albo więc za darmo, zyskał bardzo dużo zyskał. Tak, Rosja teraz to rozgrywa rzeczywiście. Zresztą nie brakuje takich opinii także w Szwecji. Mikael Eslund z Agencji Obrony Psychologicznej właśnie stwierdził, że Rosja bierze udział w nowej kampanii dezinformacyjnej przeciwko Szwecji po spaleniu Koranu w Sztokholmie. No, można powiedzieć nic nowego. Zapytam jeszcze o Francję, bo mamy jeszcze kilka minut. Panie redaktorze, jak podsumować tło tych zamieszek, przyczyny tych zamieszek, do których doszło we Francji? Znaczy, zdaniem szczególnie lewicowych komentatorów kwestia biedy i kwestia wykluczenia społecznego tutaj jest istotna. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na dwa inne czynniki, które były przede wszystkim przedmieścia Francji płoną niezależnie od tego, czy jest jakiś incydent, który prowokuje tą młodzież do różnych wystąpień, czy tak jak na przykład to miało miejsce po zdobyciu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przez Francję w 2018 roku, też wtedy przedmieścia płonęły, czy też po udanych meczach reprezentacji Maroka na ostatnim mundialu w Katarze też przedmieścia francuskie płynęły. Tak więc tutaj akurat moim zdaniem istotne jest to, że na pewne zrozumienie tematu, to znaczy nie chodzi o samo wykluczenie materialne, ale też jakieś niedopasowanie się modelu cywilizacyjnego. To znaczy nawet ci imigranci, którzy są już w drugim czy trzecim pokoleniu urodzeni we Francji, przeszli jakiś proces edukacji tej francuskiej, jednak istotne jest to, że akurat w Europie Zachodniej często spotykają się z narracją o wiele bardziej ekstremalną islamu niż on ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Jest to spowodowane tym, że duża część kaznodziei, jak i też uczonych, którzy radykalizują europejskich muzułmanów, po prostu ma zakaz wstępu do krajów Bliskiego Wschodu, Magrebu, Egiptu czy Zatoki Perskiej. To ciekawe, potwierdzają to też wyniki wyborów w tureckich, gdzie obywatele tureccy, którzy głosowali poza granicami, na przykład we Francji, w zdecydowanej większości popierali właśnie Erdoğana. Tak jest. I to jest coś, co znowu mamy kwestię wolności słowa, ponieważ Europa jest miejscem otwartym, tak? Czyli że jest ta wolność słowa, której oczywiście nie ma w świecie arabskim, nie ma w świecie islamu. No i też to jest wykorzystywane niestety przeciwko nam, ponieważ teraz za pośrednictwem chociażby mediów społecznościowych można śledzić to, co ponieważ duża część tych imigrantów już nie zna języka arabskiego, nie zna języka tureckiego, nie zna języka farsi. No i po prostu te wykłady są w dużej mierze po francusku, po niemiecku, po angielsku i można sobie przysłuchać, jaka jest to retoryka, jaka to jest dydaktyka, która jest zakazana w dużej mierze w świecie muzułmańskim. I to jest akurat, istotne jest to, że już kilka lat temu zresztą były minister spraw zagranicznych Emiratów Arabskich powiedział, że terroryści w przyszłości będą pochodzili z Europy, nie z Bliskiego Wschodu, tylko z Europy. No właśnie. I to też wynika troszeczkę z ignorancji europejskiej myśli, która w pewien sposób zarówno politycy, czy też nawet i uniwersytety uważają, że w sposób konstruktywny i prawidłowy rozumieją świat, rozumieją islam, rozumieją Bliski Wschód, ale bardzo często właśnie z tych krajów arabskich właśnie widać to, że nie do końca tak jest, że z jakichś powodów władze francuskie i europejskie nie są w stanie zrozumieć swoich obywateli. Panie redaktorze, to oczywiście też lekcja dla nas jak najbardziej. Panie redaktorze, to, że dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Rakowski, publicysta, znawca kultury arabskiej. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Maria Zawiałow i Dawid Podsiadło. Proszę Państwa, Sejm dziś zajmie się ustawą kaucyjną, tak zwaną. Chodzi o kaucję za puszki, za butelki. Dziś w audycji popołudniowej pytałem Państwa, ile taka kaucja powinna wynosić, żeby miała sens. Zdania są podzielone, jak to zwykle bywa, ale jeszcze jeden głos w tej sprawie. Prawo Kopernika mówi, że na rynku pieniężnym zawsze gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz. Tu mamy do czynienia z butelką 0,5 za złotówkę, 0,7 zł 50 i za litrową 2 zł. A więc prognozuję, że z pewnością w przyszłości na rynku butelkowym zostaną tylko butelki półlitrowe. To, co mówię, oczywiście nie ma żadnego sensu, ale jako teorię wymyśliłem. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto.